5, który przedstawi Agnieszka Drost. Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi i Belwederem. Sprawę bada policja. Warszawę odwiedziła delegacja z Chin. Odblokowano eksport drobiu. Padły też ważne obietnice w kontekście G20. Do wykluczenia Izraela z międzynarodowych zawodów sportowych wzywa premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Premier Donald Tusk poinformował wieczorem, że Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi i Belwederem. Jak przekazał, zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Policja bada okoliczności incydentu. W nocy z 9 na 10 września polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony. Te, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie sojusznicze lotnictwo. Pierwszy raz w nowoczesnej historii Polski w przestrzeni powietrznej kraju siły powietrzne użyły uzbrojenia. Polski drób wraca na chiński rynek. Ministerstwo Rolnictwa podpisało z Generalną Administracją Celną Chin porozumienie dotyczące zasad regionalizacji mięsa. Rzecznik MSZ-u Paweł Wroński powiedział, że to bardzo ważna informacja dla polskich rolników. Polska jest dużym eksporterem drobiu na teren Unii Europejskiej, ale eksport do Chin też jest bardzo ważny, zważywszy również na to, że Chińczycy odbierają te części produkcji, którymi nie jest zainteresowany polski przemysł. Mamy nadzieję wszyscy, że za miesiąc ten eksport ruszy ponownie. Wartość eksportu na rynek chiński docelowo oceniana jest na wartość 2 miliardów złotych. Warszawę odwiedziła chińska delegacja podczas spotkania szefów MSZ obu krajów. Rozmawiano też o wojnie w Ukrainie. Zwróciliśmy uwagę naszym chińskim partnerom na destrukcyjne działania rosyjskie. Mamy nadzieję, że te działania Moskwy i Mińska znajdą swoje przeciwdziałania również ze strony rosyjskiej, stwierdził rzecznik MSZ-u Paweł Wroński. Jeszcze 5 lat może zająć pełna odbudowa po powodzi Lądka Zdroju i Stronia Śląskiego. Miasta zostały zniszczone nie tylko przez falę powodziową, lecz także przez wodę, która przerwała tamce na Morawce. W obu straty w infrastrukturze oszacowano na ponad 600 milionów złotych. Rok po powodzi burmistrz Lądka Zdroju Tomasz Nowicki mówi, że naprawiono 1/3 zniszczeń. Podtwarzaliśmy drogi, są kładzione asfalty, teraz przystępujemy do budowy mostów w Trzebieszowicach, w Lądku. Mamy odtworzone wodociągi, mamy odtworzone sieci gazowe, mamy odtworzone dużo lepsze połączenie i zasilenie mieszkańców liniami energetycznymi, nowe transformatory, to jest wszystko nowe. Dotychczas państwo wydało 8 miliardów złotych na usuwanie skutków powodzi, wsparcie poszkodowanych i odbudowę zniszczeń. Ukraińskie służby dokonały dużego ataku hakerskiego na rosyjską Centralną Komisję Wyborczą. Zakłóciły głosowanie w wyborach do rosyjskich władz lokalnych, m.in. na okupowanych przez Rosję ukraińskich terytoriach. Paweł Buszko zna szczegóły. Według ukraińskich mediów powołujących się na swoje źródła w służbach, cyberataku mieli dokonać specjaliści z ukraińskiego wywiadu wojskowego. Atak został wymierzony w infrastrukturę wykorzystywaną w przeprowadzenie nielegalnych, z ukraińskiego punktu widzenia, wyborów, m.in. w serwery rosyjskiej Centralnej Komisji Wyborczej oraz platformę zdalnego głosowania elektronicznego, ale też w routery Rostelekomu i serwery rosyjskiego państwowego portalu GOS-usługi. W wyniku ataku w niedzielę przez pewien czas wielu Rosjan nie mogło zagłosować w wyborach merów i gubernatorów w kilku regionach Federacji Rosyjskiej i na okupowanych terytoriach. Paweł Buszko, Polskie Radio. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez wezwał świat do wykluczenia Izraela z międzynarodowych zawodów sportowych. Jako powód wskazał wojnę w Strefie Gazy. Dlaczego Rosja została wykluczona po inwazji na Ukrainę, a Izrael nie został wykluczony po inwazji na Gazę? Spytał Sanchez. Od rozpoczęcia pełnoskalowej agresji na Ukrainę większość rosyjskich i białoruskich sportowców została wykluczona z niemal wszystkich zawodów sportowych. Część stopniowo powróciła do rywalizacji, ale jako sportowcy neutralni, bez hymnu i symboli narodowych. Na koniec jeszcze wracamy do Polski i Włocławka w Kujawsko-Pomorskiem. Miasto mające około 99 tysięcy mieszkańców podsumowuje pierwszy sezon z miejskimi rowerami. Urzędnicy mówią o sukcesie, chcą, żeby rowerów było więcej. Więcej rowerów, więcej stacji i, co ważne, 2 rowery cargo do wypożyczenia w spółce Baza. Rower cargo jest przystosowany do przewożenia towarów. Też będzie można długoterminowo, czyli na pół roku, wynająć rowery elektryczne w spółce Baza, do czego też gorąco zachęca. Mówił prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki, a w następnym sezonie Włowerów będzie można skorzystać od marca do połowy listopada. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. burze, intensywne opady deszczu i silny wiatr. Takie ostrzeżenia IMGW wydało dla północy, ale także dla południa. Środek Polski na razie bez opadów, a we wtorek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Również te burze mogą się w ciągu dnia pojawić. Na termometrach od 17 do 20 stopni, na obszarach podgórskich od 15 do 17. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Na trójkowym zegarze już 5 minut po 5. Elżbieta Różycka, Radek Nałęcz. Dzień dobry. Do 6 jesteśmy z Państwem w ramach naszej porannej rozgrzewki. Kult i parada wspomnień to na dobry początek. Już 9 minut po godzinie 5, kult i parada wspomnień. A teraz piosenka dnia to będzie Sophie Ellis Baxter i Stay On Me, czyli taki utwór z z klimatem, w klimacie tanecznym. Może w ten sposób disco i pop pomieszane ze sobą, ale właściwie ta artystka jest z tego znana. Taki właśnie styl, takie brzmienie i tego rodzaju rytmy kojarzą mi się z Sophie Ellis Baxter, która przecież debiutowała od Murder on the Dance Floor. Więc znów tanecznie będzie. Sophie Ellis Baxter, Stay On Me, czyli piosenka dnia w Trójce, i ten utwór będzie niczym bumerang wracał. Sugar Hill Gang, Rapper's Delight, już teraz w ramach kalendarium muzycznego, bo to było 16 września w 1979 roku. Wtedy właśnie ukazał się ten singiel, który jako pierwszy utwór hip-hopowy znalazł się na liście przebojów. Bardzo ważne nagranie dla gatunku i dla kultury. Teraz 13 minut po piątej. I said a hip hop, the hibbit of a hip, hip hop, you don't stop. Rock it out, baby, bubba to the boogity bang bang, the boogie to the boogity beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie. Let's rock, you don't stop. Rock the rhythm that'll make your body rock. Well, so far you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Check it out. When I'm imp the dimp, the ladies pimp, the women fight for my delight, but I'm the grand master with the three MCs that shop the house for the young ladies. And when you come inside into the front, you do the freak bank or do the bump. And when the sucker MCs try to prove a point with Treacherous Trio, or when the serious joiner from sun to sun and from day to day, I sit down and write a brand new rhyme, because they say that miracles never cease. I've created a devastating masterpiece. I'm gonna rock the mic so you can't resist. Everybody, I say it goes like this. While I was coming home late one dark afternoon, reporter stopped me for an interview. She said she's heard stories and she's heard fables that are vicious on the mic and the turntable. This young reporter I did adore, so I rocked the vicious rhyme like I never did before. She said, damn fly guy, I'm in love with you. Casanova legend must have been true. I said, by the way, baby, what's your name? Said I go by the name Lois Lane. And you can be my boyfriend, you surely can. Just let me quit my boyfriend called Superman. I said, he's a fairy, I do suppose, flying through the air in pantyhose. He may be very sexy or even cute, but he looks like a sucker in a blue and red suit. I said, you need a man who's got finesse and his whole name across his chest. He may be able to fly all through the night, but can he rock a party till the early light? He can't satisfy you with his little worm, but I can bust you out with my super sperm. I go do it, I go do it, I go do it, do it, do it. And I'm here, and I'm there, I'm Big Bang Hank, I'm everywhere. I just throw your hands up in the air and party hard like you just don't care. Let's do it, I don't stop, y'all, I take a talk, y'all. You know, stop, I go hotel, motel. And what you gonna do today? I'm gonna get a fly girl, gonna get some spank and drive off in a death OJ. Everybody go hotel, motel, Holiday Inn. You say if your girl starts acting up, then you take a friend. I say skip, dive, what can I say? I can't fit them all inside my OJ, so I just take half and bust them out. I give the rest to Master G so he can shock the house. I said a M-A-S, a T-E-R, a G with a double E. I said I go by the unforgettable name of the man they call a Master G. Well, my name is known all over the world by all the foxy ladies and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into your toe. You start popping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting and you're sitting. Then damn, you start doing the freak. I said bam, I ride it out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You rock it to the rhythm, shake it dairy. Air. You rock it to the beat without a care, cause the short shot MCs for the affair. Now I'm not as tall as the rest of the gang, but I rap to the beat just the same. I got a little face and a pair of blind eyes. All I'm here to do, ladies, is hypnotize. I sing it on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and on and on and on and on. Like a hot butter to pop, to pop, to pop. Give it, give it, pop, to pop, pop. You don't dare stop or come alive, y'all. Give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch, but that's okay. I still keep in stride, cause all I'm here to do is just a wiggle your behind. Sing it on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. Sing it on and on and on and on and on. Rock, rock, yo, throw it on the floor. I'm gonna freak you here, I'm gonna freak you there. I'm gonna move you out of this atmosphere, cause I'm one of a kind and I'll shock your mind. I put the jig, jig, jiggles in your behind. I say the 1, 2, 3, 4, come on, girls, get on the floor. Come alive, y'all, give me what you got, cause I'm guaranteed to make you rock. I said 1, 2, 3, 4, tell me one, do my, what are you waiting for? Said a hip, hop, the hippie to the hippie, the hip, hip, a hopper, you don't stop, rock it to the bang, bang, the boogie, say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie bead. Well, skittle a bebop, we rock a Scooby-Doo, and guess what, America, we love you, because you're rock and a roll with us so much so, you can rock till you're 101 years old. I don't mean to brag, I don't mean to boast, but we're like hot butter on a breakfast toast. Rock it out, a baby bubba, baby bubba to the boogie, bang, bang, the boogie to the beat. It's so unique, come on everybody and dance to the beat. Have you ever went over a friend's house to eat and the food just ain't no good? I mean the macaroni soggy, the peas almost, and the chicken tastes like wood. So you try to play it off like you think you can by saying that you're full. And then your friend says, mama, he's just being polite, he ain't finished, oh, that's bull. So your heart starts pumping and you think of a lie and you say that you already ate. And your friend says, man, there's plenty of food, so he piles some more on your plate. But while the sticky food's steaming, your mind starts to dream another moment, it's time to leave. And then you look at your plate and your chicken slowly rotting into something that looks like cheese. Oh, so you say, that's it, I got to leave this place, I don't care what these people think. I'm just sitting here making myself nauseous with this ugly food that stinks. Oh, so you bust out the door while it's still closed, still sick from the food you ate. And then you run to the store for quick relief from a bottle of KO Pectate. And then you call your friend 2 weeks later to see how he has been. And he says, I understand about the food, babe, but we're still friends. With a hip hop, the hippie to the hippie, the hip hip, a hoppy, you don't stop the rocker to the bang bang. Look and say, up jump the boogie to the rhythm of the boogie beat. To Rapper's Delight, sama przyjemność dla uszu oczywiście tych, którzy lubią ten gatunek. Sugar Hill Gang zaczęło się od poczty pantoflowej, od utworu przekazywanego i granego przede wszystkim na prywatkach, no aż do wielkiej sławy i popularności list przebojów. To w ramach kalendarium muzycznego. Oczywiście nie kończymy tego tematu, bo między 5 a 6 lubimy się odnosić do tego, co wydarzyło się na przestrzeni lat. No i kolejna bardzo ważna data, 16 września 1925 roku, dokładnie 100 lat temu urodził się B.B. King, gitarzysta i wokalista bluesowy, jeden z trzech królów bluesa, razem z Albertem Kingiem i Freddie Kingiem oczywiście. Dwadzieścia minut po piątej. Although I'll still live on, but so. 100 lat temu urodził się B.B. King, 16 września rok 1925. No i nie bez powodu dzisiaj świętujemy m.in. Dzień Bluesa. Teraz 25 minut po piątej. Jeszcze jedne urodziny. 16 września w 1969 roku przyszedł na świat Richard Marx, czyli wokalista, kompozytor i twórca tekstów. A 16 września w 1989 roku to nagranie Right Here Waiting pojawiło się po raz pierwszy w ramach listy przebojów programu trzeciego. Oceans apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next to never, then how can we say forever? Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. I took for granted all the times that I thought would last somehow. I hear the laughter, I taste the tears, but I can't get near you now. Oh, can't you see it, baby? You've got me going. Autopromocja. Wszyscy Polacy znają się na medycynie, piłce nożnej i Chopinie. My też. I Like Chopin. O konkursie chopinowskim w Trójce. Dlaczego w Warszawie gra się ciągle to samo? W jaki sposób wybrać najlepszy fortepian? Jak odróżnić mazurkę od walca? Prawie 100 lat zmagań i 18 konkursów w fascynującej pigułce. I Like Chopin. Przez cały wrzesień, we wtorki i czwartki w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki między 16 a 19. Na antenie, na stronie Trójki i w serwisie podcastowym polskieradio.pl. Zapraszam, Jacek Hawryluk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przy kawie. W tramwaju. W biegu. Przed snem. Keno? Ale to kręci. Keno kręci nas cały dzień. Co 4 minuty szansa na wygraną 200 tysięcy złotych, a nawet więcej. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Jest 5:30. Czas na skrót serwisu, który przedstawi Agnieszka Drost. Izraelskie wojska lądowe rozpoczęły inwazję na miasto Gaza, informuje Jerusalem Post. Portal, powołując się na palestyńskie źródła, pisze o czołgach na ulicach głównego miasta Strefy Gazy. Wieczorem doszło do ostrzału artyleryjskiego i intensywnych nalotów na Gazę i jej przedmieścia. Intensywność nocnych walk w północnej części miasta jest największa od 2 lat, a celem inwazji jest zajęcie Gazy, największego miasta na palestyńskim terytorium. Dziś ostatni dzień białorusko-rosyjskich manewrów Zapad. Ćwiczenia trwają od piątku. Oficjalnie na poligonach ćwiczy 13 tysięcy żołnierzy. Według danych wywiadów może być ich nawet 30 tysięcy. Oficjalnie Rosjanie ćwiczą obronę, ale eksperci nie mają wątpliwości, że głównym zadaniem są symulacje ofensywy na sąsiadów. Władze miasta Nazar na zachodzie Portugalii zamknęły plażę miejską z powodu dostania się ścieków do kąpieliska. Popularne kąpielisko było tego lata już 2-krotnie zamykane z powodu skażenia wody, a służby nie wykluczają, że doszło do sabotażu. Dzisiaj deszczowo i burzowo, zwłaszcza na południu i północy naszego kraju. Na termometrach teraz w Bielsku Białej 17,7 stopnia. Tutaj najcieplej. Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra mogą podać sobie rękę. 11,6. To są te wskazania bieżące. Natomiast w ciągu dnia ta temperatura od 17 do 20 stopni w takich wartościach będzie oscylować. Coś mi świta. Przy okazji oczywiście kalendarium muzycznego nie zapominamy o naszej trójkowej artystce. Katie Melua dziś też ma swój dzień, więc można drogą radiową przesyłać życzenia i nie tylko. 16 września w 1984 roku przyszła na świat ta wokalistka, piosenkarka, autorka tekstów i gitarzystka. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less. And it makes me feel quite small, that you're the one I love. Of the love that you give me every night. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. And there are 9 million bicycles in Beijing. Thank you. To jest właśnie taka zagadka poranna, czy faktycznie 9 milionów rowerów jest w Chinach. 20 lat temu miała miejsce premiera tej piosenki, dokładnie w 2005 roku. Katie Melua, 9 Million Bicycles, czyli jeden z tych utworów, który bardzo często na trójkowej antenie gościł i jak słychać gości, także w ramach listy przebojów programu trzeciego, to nagranie się pojawiało, ale jeżeli jesteśmy już przy tym temacie, to pierwsza trójka, przypominamy, między 19 a 22. Odliczanie na trójkowej antenie. 30 utworów z podstawowego zestawienia, również propozycje, a Wirażko to także artysta, który w ramach listy się pojawia. Zawsze tam, gdzie ja, to jest piosenka, którą teraz Państwu proponujemy, przypominając, że głosowanie trwa na naszej stronie trójka.polskiradio.pl/LPT. 36 minut po godzinie 5. Coś mi świta w trójce. Zatańczysz ze mną jeszcze ten ostatni raz, zanim to wszystko pójdzie w pył. Gdyby ktoś pytał, nie, nie, nie znamy się. Lepiej nie kochać niż się bać. Za każdym razem, gdy zostajesz, znika czas, a zazdrosne lwy znowu walczą w nas. Pokażę ci na starej ziemi nowy świat, jak nomada mój dom jest tam. Gdzie ja, zawsze tam, gdzie ja, zawsze gdzie ja. Zatańczysz ze mną jeszcze ten ostatni raz, zanim to wszystko pójdzie w pył. Tutaj nie zależy od nas, przecież wiesz. Lepiej nie pytać niż się bać. Za każdym razem, gdy wychodzisz, wraca czas, a zazdrosny wy umierają. Zawsze tam, gdzie ja, zawsze gdzie ja. Zawsze tam, gdzie ja, zawsze gdzie ja, zawsze tam gdzie ja, już zawsze gdzie ja, zawsze tam gdzie ja, zawsze tam gdzie ja, zawsze gdzie ja, zawsze gdzie ja. Feel how it feels. Yeah, yeah, yeah. Do you wanna know that it- 16 września, rok 1985. Wtedy to w sprzedaży pojawiła się płyta piąta studyjna Kate Bush, zatytułowana Hounds of Love. No i dlatego też Running Up That Hill. No i ten dzień musiał być wyjątkowo szczęśliwy dla muzyki, biorąc pod uwagę, że też tego samego dnia, ale w 77 premierę miał debiutancki album formacji Talking Heads, zatytułowany Talking Heads 77 Psycho Killer. To jest nagranie, które jest najbardziej znane z tej płyty i jedno z tych najbardziej znanych w całym repertuarze grupy Talking Heads. Gadające głowy teraz za 15 minut, szósta w Trójce. I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer. Talking Heads, Psycho Killer, to już za nami w ramach kalendarium muzycznego. Miejmy nadzieję, że i Zuta przejdzie do legendy, Zuta Brothers, i do tego też, co zostanę. Za chwilę to nagranie pojawi się na naszej antenie. W piątek premiera płyty Zuty, a 21 września w niedzielę o godzinie 19.05 Zuta wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mamy podwójne zaproszenia. Jeżeli komuś marzy się taki właśnie wieczór, do czego zachęcamy, to coś mi świta, czyli coś mi świta, bez polskich znaków, małpa, polskieradio.pl. Zdjęcia. że ja też i z bardziej młodego szczęśliwi nie są z tego, co za to będzie wieczór pełen energii, ekscytacji i muzycznych niespodzianek, czyli Zuta w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Podwójne zaproszenia czekają, wystarczy przysłać maila na adres coś mi świta bez polskich znaków @polskieradio.pl w temacie Zuta. Września, 259 dzień 2025 roku. Do końca roku zostało 106 dni. Dziś Edyta, Kamil, Kornel świętują imieniny, do tego też Jan, Łucja, Sebastian, Wiktor. Wszystkiego najlepszego od trójki. Za chwilę serwis, za chwilę też poradne zapraszamy. Radek Nałęcz, Elżbieta Różycka. Dziękujemy. Jak bardzo chcę. bez opamiętania w pluszowych kagańcach. Będziemy wyć jak psy. Będzie zły, bez niego też radę damy posprzątać cały ten syf. Bo w czystości tak się pięknie bałagani, więc jak bardzo chcesz, to chodź na tę ciemną stronę. Autopromocja. Tylko w Trójce. Cotygodniowe spotkania z pisarzami z całego świata. Hello from New York City. Z Użgorodu. Do Milano. Washington DC. London. Zurich. Stockholm. Brussels. Taipei. Cape Town. Tbilisi. Jaipur. Riga. Copenhagen. Santiago de Chile. Somewhere in California. Palestine. Talking to Trojka. Trojka Radio. Jedyna taka audycja w polskich mediach. Wszystkie książki świata. Do usłyszenia w niedzielę o 20:00. Zaprasza Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zróbcie hałas dla nowego Lotto Milionera. Kolejna szóstka. Ponad 31 milionów złotych trafia do gracza Lotto. Witamy w gronie Lotto Milionerów. Szczęście trafia się w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji na lotto.pl. Żegnamy reklamy.